Långt där ner i Västindien låg jag och solade mest hela dagen. Vit som snö är min kind igen, men jag har röda små märken på magen. Var tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Var tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Karibiens kärleksdikt sökte jag nog amoriner i palmen, men där lade man större vikt vid vissa väsen som vistas i halmen. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Med ett sånt litet kärleksbud håller sig där varje redlig grej. Ifrån en till en annan hud hoppar de kvickt innan man hunnit säga. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Sörna i Montego Bay tyckte jag dansade stel som en sticka, men jag tror att de ändrar sig när som jag hade varit där blott en vicka. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Jag blev stoppad vid Bromma tull. Tullinspektören var bister den kvällen. Plötsligt kastade han sig om kullen och klia och klöste på alla de ställen. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Inspektörskan mig pinglat har tackat och bockat och nigit i luren. Gustav har blivit en rivig kar sedan han träffade herr trubbaduren. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ingen som vet. Ingen som vet, ingen som vet. Ingen som vet, ingen som vet. Ingen som vet.